كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وفي مقام آخر توبوا إلى الله جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک بلند آباد نال مل کے صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا مکین قلوب المؤمنین معزز سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم دوستو آج دی عظیم الشان روحانی مجلس و محفل بسلسلہ شب براءت انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے اس مولا نے پھر اے مبارک رات اسانو نصیب فرمائیے اگرچہ کچھ دوست ساڑے وچوں دار فانی تو دار بقاول تشریف لے جا چکے نے اور میں نو اس اجتماع وچوں نظر نہیں آ رہا ہے ساڑی دعائے اس مقدس رات دا صدقہ رب العالمین مولا انہ دی مغفرت و بخشش فرماوے اور سانو ایس مبارک رات دے اندر نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی میں رات ایس وقت پیر محل تقریر کر کے اور ساری رات دا پھر سفر کر کے سویرے 8 بجے اتھے پہنچے ہاں ارادہ تے ہوئی بن رہا سی کہ میں بہانہ لا کے تے جان چھڑا لواں مگر اللہ تعالیٰ نے مینوں محرومی تو بچایا ہے میں اج دی رات دیاں نیک ساعتاں تو محروم رہ جاندا تساں دوستاں دے ذوق شوق نے اور مالک دی مہربانی نے بندہ ناچیز نو منبر رسول تے لیاندا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین مولا سونے حبیب دے صدقے بندہ ناچیز دی اج دی تقریر نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. اللہ نے گرامی میرے تک بعض دوستان دے راہوں اے گل اپڑیے کہ کچھ لوگ کمبخت اس رات دی فضیلت اور اس رات دے عبادات نو تسلیم نہیں کر دے بلکہ اس حد تک انہاں نے زیادتی کیتی ہے کہ اس رات نو انہاں نے ہندوان دا تہوار قرار دیتا ہے. تو میں ابتدان جناب دے سامنے قرآن و سنت اور ائمہ اے اہل سنت مجتہدین ملت تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال اس رات دا پورا ثبوت پیش کراں گا. اس توں بعد دوسرا حصہ میرے خطاب دا جناب دے سامنے توبہ دے متعلق کچھ بیان ہوئے گا. یہ دوسرا حصہ ہے میرے خطاب دا. اس واسطے توبہ نو ایس رات نال کافی مناسبت ہے. توبہ تے ہر وقت چاہی دیئے مگر اس رات دے اندر جی میں وضاحت کرانگا توبہ بہت زیادہ ضروری ہو جاندی ہے پہلے دی بنسبت. اس واسطے تو پہلا حصہ تقریر دا اس رات دا شری ثبوت ہے. دوسرا حصہ توبہ دا بیان ہے. یہ دو گلاں ذہن وچ بٹھا لو تے پھر اگے میں جناب چلنا. ریا مسئلہ اس رات دے ثبوت دا, اس رات دا ثبوت قرآن نال وی احادیث مبارکہ نال وی ہے, ائمہ دے بیان نال وی. انہاں وچوں کوئی گل وی ایسی کوئی شے ایسی نہیں جڑی ہندواں والی ہوے. قرآن ساڈا ہے, ہندواں دا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ او ساڈے اسلام دا, اسلام دی دلیل نہیں. او کوئی ہندواں دا نعوذ باللہ جناب مسئلہ نہیں. اسی طرح ائمہ کرام بھی ساڈے جنہاں دا بیان میں جناب دے سامنے رکھاں گا. سب تو پہلا میں قرآن حکیم دے حوالے نال جناب تک گوش گزار کرنا. ارشاد ربانی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس آیت مبارکہ دی تفسیر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد رشید غلام حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے ایک کی تھی کہ انہا لیلۃ النصف من شعبان, کہ او رات جس دا بیان قرآن نے انہاں لفظاں نال کیتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات دے اندر ہر حکمت والے کم دی تقسیم ہوندی ہے. اے رات بے شک 15 شعبان دی رات ہے. اے تفسیر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی دے شاگرد دی. اور اس آیہ کریمہ تو بعد احادیث مبارکہ جس دے اندر اس رات نو جاگنے دا بیان بھی ہے اور سویرے روزے رکھن دا بیان بھی. محدث ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ نو حملی مذہب دنے لطائف المعارف انہ دی کتاب ہے بندہ ناچیز دے کوڑ پئیے انہ نے ابن ماجہ شریف حدیث دی کتاب ہے اس دے حوالے نال مولا علی تو روایت کیتا ہے. مولا علی نبی پاک تو روایت کر دینے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلت نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له على من على مسترزق فارزقه على مبتل فاعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو روایت کر دینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ادی شابان ہو جاندی ہے جدو شابان دی پندرہ ہو جاوے فقومو لیلہا رات نو قیام کرو کھڑو وہ اللہ دے واسطے وسومو نہارا تے دن نو روزہ رکھو فإن اللہ تعالیٰ ینزل فیہا لغروب الشمس کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت مبارکہ سورج ڈبن دے ویلے تو ہی پندرہ شابان دی رات سورج ڈبن تو ہی اللہ دی رحمت آسمان دنیا والا جاندی ہے اور آواز لاندی اللہ مستغفرن فاغفر اللہ کوئی ہے بخشش منگن والا جنوں میں بخش دیاں کوئی ہے رزق منگن والا جنوں میں رزق عطا کر دیاں کوئی ہے مصیبت وچ مبتلا جنوں میں مصیبت تو چھٹکارا دے دیاں اللہ قضا والا قضا ہے کوئی انجدا ہے کوئی انجدا ان دی آواز دی رحمت لاندی ہے حتا یطلع الفجر حتا کہ سویر دی صبح طلوع کر چھڈ دیئے. مرد پیا کرنا اس حدیث ابن ماجہ شریف دی حدیث آ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات نو جاگنے دا دن نو روزے رکھن دا حکم ارشاد فرمایا ہے. مولا علی اس حدیث مبارک دے راوی نے قربان جاواں غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر دے تک اے جناب ساری رات اللہ دی رحمت دے جناب نداواں دے اندر گزر جاندی ہے. مولا کریم دی رحمت نداواں ہی مار کردی او آوازے ماردی رہندی ہے کوئی ہے بخشش منگن والا کوئی ہے جناب رزق منگن والا کوئی ہے مصیبت دا اج دی مصیبت ٹال دیا کوئی ہے انجدا کوئی ہے انجدا جناب اے نداواں تے صداواں جناب اللہ دی رحمت جناب بلند کردی رہندی آ. الحمدللہ رب العالمین مذہب حق اہل سنت و جماعت والے جڑے نے اللہ نے انہاں نو توفیق دتی ہے اس مبارک رات دے اندر اپنے مولا دی آواز دے اوتے لبیک آکھ کے آ جاندے نے. ساڈا رب پکاردا ہوئے تے اسی مسیتے نہ آئیے ساڈا رب پکاردا ہوئے تے اسی جناب جاگیے نہ اللہ سونا آواز لاندا ہوئے جناب تے اسی او دی آواز تے لبیک نہ آکھیے مڑ ساڈے ورگا محروم کون ہوئے گا. اللہ دیا بندیا ہے جناب ایک حدیث تیرے سامنے پیش کیتی آ اور احادیث مبارکہ میں محدث ابن رجب دی عبارت پڑھ دینا آپ فرماندے نے وافی فضل لیلت نصف شعبان احادیث اخر متعددۃ. محدث ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قربان جائیے فرمایا جناب پندرہ شعبان شب برات جڑی ہے شب برات دی جڑی جناب اے مبارک ساتاں نے انہاں دی فضیلت دے اندر بہت ساریاں احادیث مبارکہ آئیاں نے اے دی فضیلت دے اندر بہت ساریاں احادیث اخرا متعددہ ایک حدیث نہیں دو نہیں کئی حدیثاں آئیاں نے. معلوم ہویا اے رات مبارک جیڑی ہے احادیث مبارکہ تو وی اے دی فضیلت ہاں جی ثابت ہے جناب والا غور فرما. میں اور دو چار حدیثاں جناب دے سامنے پڑھ دینا. آمنہ دلال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار فرماوندے نے ہاں جی توجہ فرما آپ سرکار فرماوندے نے اذا کان لیلۃ نصف من شعبان نادا مناد حل من مستغفر فاغفر لا حل من سائل فاعطیہو فلا یسال احد شیئن الا اعطیہو الا زانیتا بفرجہا او مشرکا غور فرمائے اس حدیث مبارک دے اندر بھی یہی بیان ہویا ہے جڑا پہلی حدیث وچ ہویا ہے مگر چند چیزاں ایتھے زیادہ دسیاں گئیاں نے ایتھے دسیا ہے کوئی سوال کرن والا اس رات نو سوال جے کرے گا اللہ ہندا سوال پورا کرے گا مگر زانی عورت جڑی توبہ نہیں پی کردی او مشرکن یا مشرک شخص غور فرما جناب والا اور حدیث سن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات ایس 15 رات 15 شعبان دی رات نو یعنی شب برات نو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے گھر دے اندر بسترا خالی ویکھیا فائدہ ہوا فخرج تو میں سرکار دے پیچھے پیچھے ہو گئی توجہ فرما فائدہ ہوا بالبقیہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع دے اندر نے جنت البقیع دے اندر رات نو تشریف فرما نے رافعاً راسہ ول سمائے آپ نے اپنا سر مبارک آسمان وال اٹھایا ہے فقال اکنت تخافین اے تخافین یحیف اللہ علیک و رسولو حضور فرماؤں دے نے عائشہ کیا تو ڈر کر دیس ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال کوئی زیادتی کرنگے عرض کیتی کملی والیا میں گمان کر دیسا میری جناب نسوانی صفات دے مطابق غیرت نے گوارا نہیں کیتا تسی کسے ہور پاسے جناب کسے ہور بی بی وال تشریف لے کے نہ گئے ہو تسی ہور گھر دے اندر تشریف نہ لے گئے ہو اس واسطے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا حضور نے فرمایا عائشہ سن لے ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا اللہ سونے دے جناب والا رحمت نزول فرماوندی یا فرشتہ نزول فرماوندا ہے آسمان دنیا وال شعبان دی ادھی جناب ادھی شعبان نو نصف شعبان نو فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب کبینہ قبیلہ قلب عرب دا بڑا قبیلہ سی جندیاں پھیڈاں تے بکریاں چوکھیاں ساریاں سن حضور نے فرمایا قبیلہ جناب قلب دیاں پھیڈاں تے بکریاں دے والاں دے برابر ایس رات نو اللہ اپنی بخش مخلوق دی بخشش فرماوندا ہے قربان جاواں گا اور فرما اور غور فرما جناب والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے سانوں دسیا ہے اس مبارک رات نو قبیلہ قلب دیاں پیڈا تے بکریاں دے والا برابر اللہ سونا جناب ایس رات نو گناہگاراں دی بخشش کردا ہے ہاں جی اللہ سونے دی رحمت موج چائی ہوندی ہے قربان جائیے غور فرما اللہ دیا بندیا تے مولا کائنات نے جنوں بخشنا ہوئے جنوں مہربانی فرمانی اونے اونوں بخشش دی کماں دی توفیق دیندا ہے اللہ سونے دی رحمت ایس وقت آوازا مار دیئے مسجدنا وال بلان دی یاد ال بلان دی ذکر فکر وال بلان دی یا پئی معلوم ہویا جڑا پیاس دا ہے جناب جناب اے رات جڑی اے اے تہوار جڑا ہے مسلماناں دا نہیں ہن جی تے ہندواں دے کھتریاں دا تہوار ہے یا تے او آپ ہندو تے کھتری ہوے گا یا جناب جی بے وقوف ہوے گا دین اسلام دی سمجھ نہیں رکھدا ہوے گا یا کسے وہابی دےڑے کے چڑھ گیا ہونا ہے تاں انج دیاں گلاں پیا کردا ہے ورنہ اے ویکھ لے تیرے سامنے احادیث مبارکہ پڑھ رہیا چیلنج نال پڑھ رہیا خدا دی قسم کر کے آنا معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق ایس رات نو جاگنا شریعت دے اندر مطلوب ہے اور فرما اللہ دیا بندیا مرد پیا کرنا اگلی حدیث ایک مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موقوف روایت خود علی پاک سرکار دا بیان سنا کے پھر اگے چلنا پھر ائمہ کرام مجتہدین امت دا بیان سناواں گا انہاں نے اس رات مقدس دے بارے کی آکھیا ہے کی سانو دسیا ہے قربان جاواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بارے نوف بکالی فرماؤندے نے فرمایا مولا علی ادھی رات شعبان دی شعبان دے جناب والا اس مہینے دے مبارک جناب شب رات نو ادھی رات نو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی نو آپ رات بار تشریف لے گئے آسمان وال ویکھدے سن مولا علی بار بار ادھی رات نو آسمان وال ویکھنا اکثر الخروج فی ینظر الی السماء فقال پھر مولا علی فرمان لگے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جویں میں نکلیا واں ایویں داؤد علیہ السلام پیغمبر گھروں باہر نکلے اس رات نو ادھی رات ویلے باہر نکل کے تے آسمان وال ویکھدے سن قربان جاواں تے جناب جناب جی اگے مولا علی فرماندے نے ان داوود خرج ذات ليلۃ فی مثل هذه الساعه فنظر الى السماء فقال ان هذه الساعه فرمایا اے کڑی جڑی جے ما دا اللہ احد الا اجابو اے سات وقت ایسا جے جڑا بندہ اس رات دے اندر اللہ نو پکارے گا اللہ اون دی قبولیت فرماوے گا اس رات دے اندر جناب والا کوئی بخشش منگے گا اونوں بخش دتا جائے گا مگر مولا علی سرکار نے کئیاں بندیاں دے نا گن کے دسے نے جنہاں دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی او بخشش تو محروم ہوندے نے اس رات دے اندر انہاں دے وچوں پہلا حضرت مولا علی نے فرمایا ما لم یکن عشا وچوں جنہاں دی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی اس رات نو جنہاں دی معافی نہیں ہوندی اس رات نو مغفرت جنہاں دی نہیں ہوندی اللہ دی رحمت جنہاں نو اپنے جناب آغوش رحمت دے اندر اپنی آغوش دے اندر جگہ نہیں دیندی محروم جاندے نے انہاں دے وچوں پہلا شخص عشارا او حکمران جڑا ناجائز عشر وصول کردا ہے شرع دے مطابق عشر نہیں اپنی طرفوں عشر بنا بنا کے لوکاں تو وصول کردا ہے اور ساحران یا جادوگر جڑا ہے اوندی بھی فرمایا اس رات نو بخشش نہیں ہوندی اور شاعران جا بے حیائی دے شیر لکھن والا جویں فلماں دے شیر لکھے جاندے نے جناب عطا اللہ ملنگ دے شیر لکھے جاندے نے ان دے شیر بے حیائی بے غیرتی دے شیر لکھن والا جڑا شاعر ہے حضرت مولا علی مشکل کشا فرماوندے نے ایس رات نو اوندی بخشش نہیں ہوندی ایس رات نو دی بخشش نہیں ہوندی جنہ چر توبہ نہ کرے جنہ چر معافی توبہ نہ کرے اللہ دے بندے اگے ویکھو کاہنن یا نجومی جڑے جھوٹ بول دے نے ایویں جناب جی لوکاں نو آکھنا اے اینے فلاں دن نو بارش ہو جانی ہے فلاں دن نو یہ ہو جانا ہے فلاں دن نو وہ ہو جانا ہے ستارے ٹکرا جان گے دنیا تباہ ہو جائے گی ان دیاں بکواساں کرن والے تے غیب دیاں گلاں کرن والے جڑے نجومی تے کاہن نے فرمایا او وی جنہ چر اس رات نو توبہ نہ کرے انہاں دی بخشش وی نہیں جے ہوندی او ہری یا فرمایا او جڑا بادشاہاں دے بادشاہاں او چودھری جڑا بادشاہاں دے تے لوکاں غریباں دے درمیان جناب جی ہاں جی جناب لین دین رکھدا ہے تعلق رکھدا ہے دوواں دے کم کراندا ہے نو جناب ادھر بادشاہاں نال ملدا ہے بادشاہاں نال مل کے تے بندیاں دے کم کرا دتے پھر اونوں آکھیا اتنے پیسے دے پیسے لے کے تے جناب بادشاہ نوں وی پچھائے اپنی جیب وی بھر لئی ایہو جے چودھری دی معافی وی اس رات نوں نہیں ہوندی او عریفا ہاں جے کم کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کرے وچ رشوت لے کے بادشاہاں تک بچاؤن والا حکمراناں تک بچاؤن والا ججاں تک بچاؤن والا تھنداراں تک بچاؤن والا پھر لوکاں دے کم کراؤن والا تے آپ وی جیب بھرن والا ایہو جا چودھری دی معافی اللہ دی بارگاہ وچ اس رات نوں او دی محرومی تے حرام جائیے جس را ایہو جائے محروم بندے وی ویکھ لے خدا دیا بندیا ایس مبارک رات نو جدن اللہ سونا جناب بن قبیلہ کلب دیاں پیڈا تے بکریاں دے والا برابر مخلوق نو پیا بخشدا ہے مگر ایہو جائے بندے محروم پہ جاندے نے اے میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے مولا علی مشکل کشا پہ فرماؤں دے نے کون فرما رہے نے مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں جنہیں جناب جی ناراضگی دا اظہار کرنا ہوئے مولا علی نال کرے میں تے صرف سپیکر بن کے سنا رہا میں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اپنی طرفوں لفظ نہیں جے بناندا پیا تے نہ میں جناب جی اس حق دے اندر 16 نے صحیح گل کرنی چاہیے جو حقیقت دے مبنی ہوئے قربان جاواں اگے فرمایا او شرطی یا فرمایا اس رات نو جڑا بخشش تو محروم جاندا ہے شرطی پولیس والا ہن میں کی کراں انہاں نال دشمنی مولا علی نو ہے میں کی کراں انہاں نال دشمنی اللہ تے اللہ دے رسول نو ہے میں کی کراں میں اپنی طرفوں تھوڑی بنا کے بیٹھا اوے بدبختو رووا اپنی بدبختی دے ماتم کرو جنہ ہو سکدا جے ویکھو تسی اس رات نو وی محروم پیدا جاندے جے بڑے بڑے پاپیاں نو رب سونے نے بخش دینا ہے اج دی رات بخشنا ہے مگر ویکھ ہو جے بندیاں نو نہیں بخشیا جا رہا شرطیا شرطیاں نو نہیں بخشیا جاندا شرطے جڑے پھردے ہوندے نے پاویں عرب والے شرطے ہون پاویں پاکستان والے شرطے ہون ہاں او شرطے جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت دے تابعدار نے نبی پاک دے قرآن دے غمخار نے ایہو جہاں نو خدا دی قسم مولا سونے نے ساریاں تو پہلو ہی بخش دینا ہے خلا دیا بندے او جا بیا فرمایا آیا ٹیکس لین والا بادشاہ ٹیکس لین والی گورنمنٹ دی معافی نہیں جڑے لوکاں دے کول ٹیکس چولہا ٹیکس لین والے ہاں جی منجی ٹیکس لین والے جتی ٹیکس لین والے ہاں جی جناب بڈھی ٹیکس لین والے بڈھا ٹیکس لین والے ایہو جہے ٹیکس جڑے لین والے حکمران ہون انہاں دی وی اس رات نو معافی نہیں ہوندی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان ہے ذیشان او صاحب قوتن او ارتبا یا تملے تے سرنگیاں وجاون والے انہاں بیلیاں دی وی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی خدا دے بندیا غور فرما میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرما رہے ہیں انہاں تو علاوہ باقیاں دی بخشش ہوندی تے پتہ نہیں کنا کنا خوش نصیباں نو مولا نے معاف کرنا ہے آج ذرا غور فرما توجہ نال بیٹھ ہو سکدا ہے اس مولا دی بخشش دا قطرہ ہاں جی اج ساڈے سراں تے وی پے جاوے اسا پاپیاں نو وی مولا معاف کر دے خدا دی قسم کر کے انا غور فرما لے جناب والا مولا علی مشکل کشا دی روایت مبارکہ تینو سنائیے انہیں جناب دسیا کنا کنا دی معافی نہیں ہوندی باقیاں دی معافی ہوندی آ اور جناب والا کی کچھ مولا علی سرکار کر دے ہوندے سن توجہ فرما جناب صراط مقدس نو کی مولا علی سرکار نے کیتا ہے کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کیتا ہے معلوم ہویا اس رات نو تہوار بنا کے دے اندر عبادت کرنا مسلماناں دا کم ہے کنا دا کم ہے مسلمانا دا کم ہے مسلمانا دے سرداراں دا کم ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کم ہے قربان جائیے غور فرما ہاں شوشیاں پٹ شرلیاں پٹا کے ایہو آتش بازیاں کرنیاں اے خطریاں دا کم ہے ہندواں دا کم ہے اے مسلمانا دا کم نہیں مگر انہاں کماں دے کرن دے کرن والیاں دی وجہ دے نال اس رات دے اعتراض نہیں ہو سکدا اس رات نو ہندواں دا تہوار نہیں آکھیا جا سکدا انہاں دیاں برائیاں کرن والیاں دیاں برائیاں اپنی تھاں تے ہاں جی آتش بازی والے دیاں برائیاں اپنی تھا تے اس رات دیاں رحمتاں اپنی تھا تے اے نہیں بھئی جناب جی شرلیاں پٹا کے چلاؤن آلیاں دی وجہ نال ان ساری رات جیڑی ہے انہوں ایسا خطریاں دے کھاتے سٹ دئیے پا دئیے نا اے رات مسلمانا دے کھاتے وچ آئیے کنہاں دے کھاتے چاہے مسلمانا دے کھاتے وچ اسلام والیاں دے کھاتے وچ اللہ دے پاک بندیاں دے کھاتے وچ آئی آ اللہ دے بندیاں آتش بازی حرام آ اے شرلیاں پٹاکے چلاون والے بیلیاں نو میں مشورہ دیاں گا اوے بیلیو جے شرلیاں پٹاکے کٹھے کر لو اے ساریاں شرلیاں پٹاکے کٹھے کر لو جننے وی تساں اج چلانے نے پھر چلاؤ تے کتھے چلاؤ اپنے جرنل دے سر تے چلاؤ اپنے کرنل دے سر تے چلاؤ خدا دی قسم اے ساریاں شرلیاں پٹاکے کٹھے کر کے فوج دے سٹ دتے جان سارے ہی مر جان گے ایمان نال انہاں سارے ایمان جان والے شرلیاں پتا کیا نال چلیا حرام دے پیس ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر ضائع نہ کر ہاں جی اس نو محفوظ ایمان نال انہاں سارے ایمان جان والے شرلیاں پتا کیا نال چلیا حرام دے پیس ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر ضائع نہ کر ہے جی اس نو محفوظ رکھ جویں افغانی یہودیاں کافراں تے پے چلان دے نے تیرا اسلحہ او در چلنا چاہیدا ہے تو ہوا دے اندر فیر کڈ کے تے فخر پیا کرنا ہے او چوڑا بے وقوفا اپنے پیسے سرمنے نو ضائع کر کے جہنم نہ خرید کر اینو کٹھا کر کے نبی دے جہاد لئی رکھ لے حضور دے دین لئی رکھ لے خدا دی قسم کر کے آنا تیری شرلیاں ہی تینو جنت دے اندر لے جان گیاں چلاؤ تے کتھے چلاؤ اپنے جرنل دے سر تے چلاؤ اپنے کرنل دے سر تے چلاؤ خدا دی قسم ساریاں شرلیاں پٹا کے کٹھے کر کے فوج دے سٹ دتے جان سارے ہی مر جان گے ایمان نال انہاں سارے ہی مر جان والے شرلیاں پٹا کے نال چلیا حرام دے پیس ایویں اپنی دولت نو جناب حرام نہ کر ضائع نہ کر ہاں جی اس نو محفوظ رکھ جویں افغانی یہودیاں کافراں تے پے چلان دے نے تیرا اسلحہ او در چلنا چاہیدا ہے تو ہوا دے اندر فیر کڈ کے تے فخر پیا کرنا ہے او چوڑا بے وقوفا اپنے پیسے سرمنے نو ضائع کر کے جہنم نہ خرید کر اینو کٹھا کر کے نبی دے جہاد لئی رکھ لے حضور دے دین لئی رکھ لے خدا دی قسم کر کے آنا تیری شرلیاں ہی تینو جنت دے اندر لے جان گیاں اللہ اللہ ادھر ویکھ اللہ دے بندے اینو زہ نہ کرے دولت اللہ نے زہ کرن واسطے نہیں دتی حرام دے کم لاون واسطے نہیں دتی اے کھتریاں دا کم نہ کر عام نے تینوں دسنا وا تیرا شوق وی پورا ہو جاوے گا جنت بھی مل جاوے گی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے آپ نے فرمایا مومن مسلمان لی ہر کھیل حرام ہے سوائے تینا دے فرمایا ایک جنگی تربیت لیڑی جنگ دے واسطے اسلحہ چلانا دین دی نیت نال جہاد دی نیت نال نبی پاک دے دین دی حفاظت دی نیت نال جنہ بھی اسلحہ چلاوے گا رکھے گا خدا دی قسم کر کے آنا تیرا اسلحہ رکھنا بھی عبادت بن جاوے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جاوا میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تو آپ فرماتے ہیں اپنے بچیاں نو تیر اندازی سکھاؤ دوڑ دوڑ سکھاؤ پانی ترنا سکھاؤ تاکہ جناب والا جدو جہاد دا ویلا آ جاوے تواڈے پتر جناب سمجھے پڑے سمجھے ہون ہاں جی ساری جہادی طرح تربیت حاصل کیتی ہوے جناب اسے واسطے ویکھ لے افغانیاں نے جناب امریکہ جیسیاں بلاواں نو یہودی دیاں یاراں یاراں نو نتھ پا کے رکھ دتی آ نتھ پا کے رکھ دتی آ کیوں اس واسطے کہ انہاں نے حضور دی سنت حضور دے فرمان تے عمل کر کے اپنی اولاد نو مجاہدانہ تربیت دتی ہے پر خدا دی قسم حیران ہونا پنجابی قوم کڈی بے وقوف اسی بن گیا ہاں جی ایویں جناب شرلیا پٹاکے چلا چلا کے تے جناب دماغ خراب کیتا ہے کسے دے سائیکل پیچھے بن دینا ہے کسے نو کچھ کر دینا ہے ہاں جی تے جناب میں بلکہ سنیا بھئی ماڈل ٹاؤن دیاں بڑیاں جڑیاں نے کوٹھیاں دے چڑھ کے انہاں نے شرلیاں پٹاکے پیچھےوں بندیاں نے سٹ دیندیاں نے تے پھر جناب پیچھے چیر مار لیندیاں نے پھٹے منہ اے بڑیاں رہ گئیاں مسلماناں دیاں تے بندے رہ گئے نہ بندے رہے نہ بڑیاں رہیاں خدا دی قسم کر کے آنا اوے اواری قوم اوارے نہ بن ایہو جا کم کر بارگاہ رب دے اندر بھی عزت ہوے دنیا دے اندر بھی عزت ہوے بارگاہ مصطفیٰ وچ بھی عزت ہوے قربان جاوا اللہ دے بندے غور فرما مر پیا کرنا جناب والا تیرے سامنے احادیث مبارکہ دے نال ثبوت پیش کیتا ہے اے رات مسلماناں دے کھاتے وچ آئی ہے قرآن حدیث دے نال ثبوت پیا پیش کرنا اگے ہن میں تینوں دس دیاں جناب کیڑے صحابہ نو ویکھن والے ہوندے نے جنہاں نو تابعین آکھیا جاندا ہے او تابعین کیڑے سن جڑے اس رات نو جاگ کے عبادت کردے سن اس جارات نو جاگ کے عبادت کرنے والے انہاں دے وچوں جناب والا حضرت خالد بن معدان مقہول حضرت لقمان بن عامر اور وغیرہ حضرات جڑے سن اس رات دی تعلیم کردے سن عبادت دے اندر کوشش کردے سن محدث ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف دے اندر صفحہ نمبر 152 دے اوپر لکھیا ہے قربان جاواں ذرا اگے غور فرما اور جناب والا اے حضرات سونے کپڑے پا کے سرمے لا کے سونے کپڑے پا کے اللہ دی عبادت واسطے کیونکہ قرآن فرماؤندا ہے خود اللہ فرماؤندا ہے ہر نماز ویلے زینت لے کے سونے لباس چاہو سونے لباس پا کے آؤ خلو زینت عند کل مسجد کیونکہ بادشاہ دی بارگاہ دے اندر کھلونا ہے اس واسطے جناب والا تیرے جناب جویں برادریاں رشتے داراں دے کول جانا ہے شادیاں تے جانا ہے کسے چودھری نوں ملن جانا ہے کپڑے جویں سونے پا کے جانا ہے جدوں بارگاہ رب دے اندر آنا ہوئے انہاں نالوں وی تیرے کپڑے سونے ہونے چاہیے نے کیونکہ اندی بارگاہ سارے بادشاہاں نالوں اونچی بارگاہ ہے ہاں جی تے جے لوکاں چودھریاں کول سونے کپڑے ویاواں تے تھمکا کے جانا ہے میں میرے جناب اوتھے رشتہ دار تے میرے مامے تائے چاچے ویکھن گے تے جناب آکھن گے بھی واقعی تے پھر بارگاہ ہے رب جڑی ہے او دا احترام ساریاں بارگاہاں نالوں چوکھا کرنا پیندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے اللہ دیا بندیا اے جناب تابعین کرام جنہ دے نام تیرے اگے لکھے نے جناب بیان کیتے نے جناب اس رات نو یک پہلون یلبسون احسن ثیاب سونے کپڑے پا کے سونے کپڑے پا کے اس رات نو ان کے عبادت کردے سن اللہ اللہ کردے سن قربان جاواں یا تبخرون خوشبوواں لا کے آدھے سن مسجد اندر خوشبوواں کردے سن اگربتیاں جویں اسی لا لینے آ اس طرح جناب والا اگربتیاں لا کے ہاں مسجد نو سجانا تے جناب مسجد نو خوشبوواں نال معطر کر دینا پھر آن کے اللہ سونے دی عبادت کرنی غور فرما جناب والا اور حضرت محدث اسحاق بن راہوے رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اے وی محدث نے بہت بڑے اے وی جناب والا اسی طرح کردے ہوندے سن اور پھر بعد جماعت جناب اس رات نو جناب اسی طرح اکٹھے ہو کے اللہ سونے دی عبادت کردے سن معلوم ہویا تابعین جڑے سن نا وہ اس طرح اکٹھے ہو کے تے اس رات نو تے جناب جی آپو اپنی عبادت وچ مصروف ہوندے سن تے اللہ نو یاد کردے سن معلوم ہویا اے مبارک ریت جڑی آ اے تے مصطفیٰ دے یاراں نو ویکھن والے تو شروع ہوئی ہے کوئی آج دی گل ہے کوئی میں کڈی کسے مولوی کر دتی ہے نا تے بڑی پرانی ریت نکلی آندی آ اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کرنے والے پاک لوگاں دی ریت ہے پاک ہے لوکاں دی ریت ہے ہن جناب ایک دو حوالے اور پیش کر دیاں تاکہ مسئلہ اپنے جناب تحقیق دے ہاں جی چوٹی نو پہنچ جاوے انتہا نو پہنچ جاوے تاکہ جناب جی اس تو بعد جڑا کس سن لوے جڑا گل سن لوے پھر او دے خدشے سارے دور ہو جان اونوں پتہ لگ جاوے مبارک رات مسلماناں دی رات ہے سبحان اللہ کنا دی رات ہے سلمانہ دی رات ہے غور فرما اے درویش حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر بن عبدالعزیز او خلیفہ وقت نبی پاک سرکار دے ہاں جی خلیفہ مبارک جناب حضور سید عالم دی شریعت مبارکہ دا او خلیفہ بادشاہ حضرت عمر دا دوترا قربان جاواں جنہاں دے دور دے اندر بکریاں تے بگیال کٹھے پانی پیندے رہے نے کٹھے چردے رہے نے بگیال اسے واسطے جتن جناب بکریاں نو بگیال نے چک مارے نا تے لوگ سمجھ گئے سن اعلان کر دیتا لگ دے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے نے ورنہ بگیال کدی بکری نو منہ نہ ماردا اے ہو جائے پاک لوگ آپ خط لکھ دے سن خط اپنے عملے اپنے گورنراں والے اپنے جناب ہاں جی سلطنت دے عملے والے آپ چٹھی لکھنی تے کی چٹھی لکھنی بسرے علیکا بے اربع لیال لیال من السنا آخر چار راتاں نے سال دیاں انہاں چواں راتاں نو قابو کریا جے چار راتاں دی حفاظت کرنی ہے کیڑیاں کیڑیاں کیوں فین اللہ یفرغو فیہن رحمت افراغا فرمایا اس واسطے کہ انہاں راتاں وچ اللہ سونا رحمت نو پلٹ چھڈدا ہے گل سمجھنا ایک رحمت کرنی فرمایا اس رات نو رحمت اللہ کردا نہیں بلکہ رحمت پلٹ چھڈدا ہے ہاں جی رحمت دے موگے کھول چھڈدا ہے رحمت دے موگے کھول دیندا ہے جویں درے کھل جاندے نے انج درے رب کھول چھڈدا ہے کہ گن گن کے اج کی رحمت کرنی ہے سونی رات آئی ہے اوے اللہ دے بندیا گل اصل وچوں پتہ کی ہے راتاں دے ساریاں ہی مولا دیاں نے پر اونے نبی پاک سرکار دی امت دی بخشش دے بہانے جو لبڑے گل پیا ہے کسے ویلے ادھروں باں بہانہ لب چھڈدا ہے کسے ویلے ادھروں لب چھڈدا ہے چلو جی اس رات نو میں بڑی فضیلت دتی ہے اس رات نو انج کر دیاں گا وہ کر دیاں گا اصل گل اے اپنے محبوب نال اونوں پیار ہی بڑا ہے بس اس پیار دی وجہ نال اے سارے کم پہ ہوندے نے خدا دی قسم ادھر ویکھ اللہ دے بندیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماوندے سن لکھ دے سن چٹھی فرمایا چار راتاں نے اللہ دے اندر رحمت پلٹ چھڑدا جے خیال کرنا پہلی اول لیلۃ من رجب ایس شعبان دے مہینے تو پہلا مہینہ چن والا رجب دا مہینہ اس رجب دی پہلی رات اللہ سونا رحمت پلٹ دا جے دوجا لیلۃ النصف من شعبان دوجی فرمایا شب برات ہاں جی 15 شعبان والی تیجی فرمایا لیلۃ الفطر عید الفطر جڑی آندی آ جنوں اساں پنجابی سیویاں والی داندے آ او سیویاں والی عید دی رات جڑی جنوں چاند رات آکھیا جاندا ہے اس رات نوں وی اللہ سونا اپنی رحمت نوں پلٹ چھڈدا ہے سبحان اللہ رحمت نوں پلٹ چھڈدا ہے مگر ویکھو ساڈی محرومی او اس نے رحمت پلٹ رہا ہوندا ہے اسی بازار دے اندر اپنی بغیرتی پلٹ رہا ہوندا ہے او رحمت پلٹن دیا اسی کچھ اور پلٹی جا رہے ہیں ہاں جی بڑیاں بھی تے بندے بھی تے جناب کی ہے او رات او شیطان تے یہودی آندا ہے اے اپنے مولا دی رحمت تو دور ہو جان خدا دی قسم اس رات نو جاگے والا رب دی رحمت دے سارے خزانے لٹ لیندا ہے قربانی دی چاند رات قربانی والی یعنی قربانی دے مہینے دی توجہ فرما لیلۃ الاضحیٰ جس دن عید سویرے ہوے اس رات نو پہلا جاگنا اے وی اللہ دی بارگاہ وچ بڑا پسند جے اس رات نو آپ اپنی رحمت پلٹ دا جے اے چار راتاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار انہاں دی انج فضیلت بیان کیتی ہے غور فرما حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نبی دی شریعت دے تریجے امام قربان جاواں مجتہدین امت دے جناب امام ہاں جی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماؤندے نے آپ سرکار فرماؤندے نے ان الدعاء بلغنا ان الدعاء یستجاب کتاب فی خمس لیال امام شافعی فرماتے ہیں پانچ راتاں ایسیاں نے جنہاں دے اندر دعا قبول ہوندی ہے فرمایا مینوں اے خبراں پہلے لوگاں تو پہنچیاں نے صحابہ کرام تو پہنچیاں نے پانچ راتاں وچ دعا بڑی قبول ہوندی ہے ایک رات لیلۃ الجمعہ دے جمعہ والی رات جدن سویرے جمعہ ہونا ہے اس رات نو پہلا اے رات نو بڑی دعا قبول ہوندی جمعہ رات نو بڑی دعا قبول ہوندی تائیوں ہی ساڈے جناب جڑے رشتے پرانے بزرگ گزرے نے او جمعہ رات اونی تے اپنے رشتے داراں دی طرفوں ختم درود دے دعا کردے ہوندے سن جمعہ راتاں دیندے ہوندے سن اس واسطے کہ جمعہ رات نو دعا قبول ہوندی اے دعا قبول ہوں دیئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار پہ فرماؤں دینے توجہ فرما وَلَا وَالْعَيْدَئِن دو عیدہ والی رات وَاوَلُ وَرَجَب اور رجب دی پہلی رات وَنِسْو شَابَان تے شَابَان دی پندرہ والی رات اے پانچ راتاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار نے بیان فرمائیاں نے غور فرما اللہ دیا بندیا ہاں جی جناب والا انہاں دے نال اے احادیث مبارکہ اے روایات ائمہ کرام تو میں تیرے سامنے وضاحت کر دتی ہوں معلوم ہویا اے راتاں نو جاگنا دعاواں کرنیاں کوشش کرنی محنت کرنی اے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور دی حدیث اللہ دے جناب والا جناب پاک مجتہدین امت تو ثابت دے صحیح ہے میرے خیال دے اینا ایک ثبوت بڑا ہے کی خیال ہے حیا والے واسطے اینا ہی کافی ہے تے بے حیا دے سامنے پورا قرآن پڑھ دے انہوں کی اثر ہونا ہے اینا ایک بتھیرا ہے ثبوت واسطے کہ رات واقعی مقدس رات ہے قبرستان جانا بھی اس رات دے اندر ثابت ہے اور جناب جی باقی ذکر فکر کرنا جاگنا اور مولا جناب رات نو جناب جاگ کے اور دنے روزہ رکھنا جڑا ہے اے نبی پاک سرکار دی احادیث مبارکہ تو یہ ثابت ہے ثبوت دا مسئلہ میری تقریر دا ایک حصہ پورا ہو گیا ہن دوجا حصے والا ہو جانے ہاں کیونکہ دوجے حصے پھر شیر بھی تے ہونے نے کسے منتظر ہو گئے شیر بھی توجہ فرما یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں سبحان بات بھی قبول ہے زندہ میری تقریر دا توبہ دا کیونکہ ایس رات نو توبہ کرنے دی بڑی ضرورت ہے ایس رات نو عملان دی بند ایس رات نو جناب والا کنیاں دے جناب کھاتے ہیں جی موت لکھی ہوں دیا وہ جڑا فرشتیاں نو دفتر دیتا جاندہ ہے سال دا دفتر لیتا جاندہ ہے ریجسٹر پھڑایا جاندہ ہے فرشتیاں نو جے دے اندر سال دے کم لکھے ہوں دے نے انہا دے اندر کنیاں دے موت والے آمیں چنا لکھے ہوں دے نے کہ اینا نے مر جانا ہے اینا اینا اس دنیا تو گزر جانا ہے حالانکہ وہ عمارت اچ کوئی مصروف ہوں دے کوئی جناب کپڑے آج مصروف ہوں دے کوئی بیاہ شادیاں آج مصروف ہوں دے مگر ناواں ہوں دا مرن والے آمیں لکھیا ہوں دائی اللہ دیا بندیا غور فرما ہن میں تیرے سامنے دسنا وا ایس رات نو توبہ کر جائیے تاکہ جے ناواں ساڈا انہاں وچ آ جاوے جنہاں اس مہینے ایس رات نو واپس نہیں پا سکنا پہلے ہی اس دنیا تو رحلت کر جانی ہے پھر انہاں دے اندر جے ناواں لکھیا ہوئے تے پھر سونا ناواں لکھیا ہوئے توبہ کر جائیے توبہ تو بغیر گل نہیں بندی توجہ فرما اللہ دیا بندیا میرے پاک خدا نے جلا والا نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا توبو اللہ جمیع سارے اپنے مولا وال توبہ کرو اپنے مولا وال رجوع کرو حکمران بھی عوام بھی مولوی بھی پیر بھی سارے دے سارے ہاں جی جناب رل کے تے اللہ وال توبہ کرو مولا وال رجوع کرو اللہ دے بندے توبہ دا مطلب ہوندی لوٹنا پیچھا ہٹنا یعنی جڑے کماں وچ پیا کھلا ہے انہاں تو پیچھا ہٹ جا اپنے اصل جہان وال چلا جا اس اصل جہان وال جس جہان تو آئے ہاں پنجرے وچ ایس پنجرے وچ جدوں ساڈی روح آئی اساں بھول گئے اپنی اصلیت نو بھول گئے اساں نو اپنا پچھلا وطن بھول گیا اس وطن نو بھلا بیٹھے ہیں خدا دیا بندیا اسے واسطے انبیاء علیہ السلام نبی پیغمبر تشریف لے اوندے نے سانو چیتا کراون لئی اساں کیونکہ اپنے وطن اصلی نو بھول گئے اپنے مولا وال رجوع کرنے نو بھول گئے قربان جاواں تے او نبی اوندے نے پیغمبر اوندے نے چیتا کراون لئی میں مثال دینا جویں اساں چھوٹے بچے نو سودا دین واسطے پیسے سودا لین واسطے پیسے دینے ہاں او سودا لین واسطے باہر نکلدا ہے اگے مداری لگا ہے او جا کے مداری وچ کھلو ہو جاندا ہے چیتا بھل جاندا ہے اونوں جڑا سودا لینا سی ہاں جی جناب والا پچھوں ماں ہانڈی چاڑ کے بیٹھی ہوندی ہے ہاں جی او انتظار کردی ہے پتر مرچاں لے کے آ رہا ہے پتر ہنے پہنچے گا مگر اوتھے غفلت وچ پے گیا ہے پچھوں پھر اونہ دوجا بندہ کھلنا ہوندا ہے او آندے نے جا اس نکھٹو نوں ویکھ کسے پاسے اڑیا ہونا ہی بڑا کھیڈاری بڑا ہی کھیڈن والا ہی غفلت والا ہی کسے جگہ تے کھیڈ وچ لگ گیا ہونا جاؤ نوں جتھوں جناب لیا لب کے جناب او جاندا ہے پھر اونوں پھڑ کے کان چھ کھچدا ہے ہاں جی جناب ہر طرح نال اونوں پھر جناب سزا وی دینی پیندی ہے بعض اوقات کہ کمینیاں تینوں کسے کام واسطے کھلیا سی تو آن کے ایتھے کھیڈاں وچ پے گیا ہے او بندے خدا دیا اللہ نے ساڈی روح نوں ساڈے جسم وچ پا کے عبادت لئی ایتھے بھیج چھڈیا اساں ایتھے آن کے کھیڈاں وچ پے گئے کوئی ٹیویاں وچ پے گئے کوئی جناب ایتھے جناب دنیا دے کماں وچ پے گئے جدوں سانوں پچھلا چیتا بھل گیا اے رب سونے یاد کراؤن لئی ساڈے کان کھچن لئی 124,000 پیغمبراں نوں بھیج چھڈیا اے اس واسطے نبی آئے نبی چیتا کراؤن تائیں حضرت آنے فی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے لے فرمایا بن چلایا ٹکایا گھر تھی ملیا او دیس نکالا اسا لکھیا جھولی پایا پردیسی او ساڈا وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا سوایا رکن نے پہلی شرط توبہ دیئے آ گناہ نو گناہ سمجھا جاوے گناہ نو گناہ سمجھا جاوے کہ اس نے میں نو مولا تو دور کیتا ہے مولا این دینار میرے تے ناراض ہو گیا ہے میں قبر چا جا حشر سزا پاواں گا اے پہلا یقین رکھنا پیندا ہے جڑا گناہ نو گناہ نہ سمجھے کدی توبہ نہیں کر سکدا کیونکہ توبہ تے گناہ تو کرنی ہے جن نے گناہ نو گناہ سمجھیا ہی نہیں او کدی گناہ تو باہر آ سکدا نہیں پہلی شرط ہے اے دو بار توبہ تین چیزاں دا نام ہے جو کیتا ہے اون دے تے شرمندہ ہو جاوے دل دے اندر جناب کڑدا جاوے اجی پریشانی ہو جاوے ندامت آ جاوے ہائے میں کی کر بیٹھا وا میری زندگی ضائع ہو گئی میں قیمتی جوہر گوا بیٹھا اپنے ہتھوں اے پہلی جناب والا پہلا رکو نے جناب پچھلے کیتے دے ندامت تے شرمندگی کرنی اندروں اندروں پریشان ہونا اجی حضور فرماندے نے مومن تو گناہ ہو جاوے انج سمجھدا ہے جویں میرے تے سر تے پہاڑ ٹٹ پیا ہے سر تے پہاڑ ٹٹ پیا تے فرمایا منافق کول گناہ ہوئے نا او سمجھدا نک تے مکھی بیٹھی سی اڑا چھڈی یعنی کی مطلب منافق دی نشانی ہے منافقت دی نشانی ہے گناہ کر کے تے اونوں جناب جی پریشانی نہ پاونی اپنے دل دے اندر اونوں نہ سمجھنا اہمیت نہ دینی او چھڈ جان اے مولویاں دی گلاں نے کی انے جناب چکی پھرنا چھڈ جتھے مرضی ٹھیک ہے جی ویکھی جائے گی اپے این دی گل حضور فرماندے نے منافقت دی نشانی کیندی منافقت دی نشانی اللہ دے بندے غور فرما پہلی شے ندامت شرمندگی ہوے کیتے تے دوجا فورن ڈکا مار دتا جائے کہ نہیں کرنا اور تریجا پھر واپس اس گناہ وال جانا نہیں یہ تین چیزاں پوریاں ہون تے توبہ ہوندی جے کی ہوندی اے توبہ ہوندی اے اللہ دے بندیا تے جناب ادھر ویکھ پھر اے اس طرح دی توبہ جدوں بندہ کر بیٹھے حضور فرماوندے نے ماشاءاللہ بندہ انج بن جاندا ہے جویں نے گناہ کیتا ہی نہیں اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو قربان جاواں درا غور فرما جے پھر نفس غالب ہو گیا پھر گناہ کر بیٹھا ہے حکم ہے پھر توبہ کر ہزار بار تو گناہ نفس دی شامت نال کیتا ہی توبہ نہ چھڈ کیونکہ مولا قبول کرنے والا ہے ادھر ویکھ جدو شیطان نے رب تو مہلت منگی آکھیا مولا مینو مہلت دے رب نے آکھیا تینو مہلت ہے جا جناب تینو مہلت ہے ہاں جی قیامت تک تیری زندگی میں رکھ چھڈی ہے تو جناب قیامت تک جو کردا رہے گا کہنے لگا مولا مینو ہور مہلت چاہیے رب نے فرمایا تینو مہلت ہے ہاں جی اندی آدم دی اولاد دے پیچھے پے جا جو تیرے کول دا چل دئی نہ تلا لے پھر آکھیا مولا ہور مہلت دے دے مولا نے فرمایا جا میں تینو اے طاقت دتی ہے جویں جویں بندے دا خون رگاں وچ گردش کردا ہے ایویں تو وی اون دے اندر گردش کر سکے گا دل تک پہنچ جاویں گا دل دی جناب کوٹھڑی دا دروازہ تو کھول سکنا ہے جا شیطاناں تینو مہلت دتی ساڈے بابے آدم علیہ السلام بیٹھے سن آکھے مولا کریم اے دشمن ایڈا سخت ساڈے پیچھے جا پا جائی اینو طاقت اینی عطا فرمائی مولا تے ہن میری اولاد واسطے وی تے کچھ کر لے اللہ نے فرمایا اے آدم تیری اولاد واسطے میں چھٹی دیتی ہے جنہ چر روح دم تو باہر نہیں نکلے گی سنگ تک روح نہیں اپڑے گی جڑا توبہ کرے گا میں توبہ قبول کر لوا گا ادھر ویکھ جناب جی تیرے سامنے اج او واقعہ بیان کر دیاں جڑا عام مشہور ہوئے عام مشہور مطلب مگر غلط رنگ وچ بیان کیتا جاندا ہے حقیقت نہیں دسی جاندی میں تیرے سامنے حدیث دے حوالے نال کتاب دے حوالے نال عبارت دے حوالے نال صحیح سنن نے واقعہ پیش کر دیاں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار سونے سرکار فرماوندے نے توجہ فرما سونے سرکار فرماوندے نے پچھلے زمانے وچ ایک شخص سی جن نے 99 قتل کیتا سی کنے قتل 99 قتل انہوں نے کیتے سن ایک قتل 100 قتل کیتا ہے دل وچ پریشانی ہوئی حضور فرماوندے نے انا دم توبہ تم اے پریشانی جڑی اندر ہوندی ہے اے ہوئی توبہ ہے یعنی توبہ دا بڑا بڑا ستون ہے بڑا بڑا ستون ہے توبہ دا دو ستون ہور نے ایک کیسی ایک کیا پہلا ندامت ہوئے اے بڑا ستون ہے دوجہ ڈکا لا دینا نہیں کرنا ہوں چھڈ دینا یعنی پھر تیسرا ایو کہ اگوں تو اندے نیڑے جانا ہی نہیں یہ تینے ستون نے توبہ دے قربان جاواں حضور فرماندے نے اس بندے نے 99 قتل تو بعد ندامت ہوئی یار میں کی کر بیٹھا میں اللہ دی مخلوق نو ماریا اور رب دی مخلوق ایک بندے نو قتل کرنا اللہ دے میرے ایک بندے نو مومن ناجائز قتل ساری روح زمین دے انسان رل کے کرنا تو میں سارے نو جہنم سٹ دیاں مینوں ایک مومن دی عزت نی پیاری جے اندازہ لگا ارباں دی مخلوق ہے خدا دی فرمایا رل کے ایک بندہ مومن میرا قتل کرن ناجائز فرمایا میں سارے نو کٹھا کر کے جہنم مودا مار دیاں گا اس واسطے کہ مینوں مومن دی عزت کعبے نالوں وی زیادہ عزیز ہے کعبے نالوں وی زیادہ عزیز ہے اللہ دے بندیو توجہ فرما جناب جی میں تیرے سام اسے واسطے میں جمعے تے بیان کیتا سی جدوں پہلا قتل ہو جاندا سی اس لیے لال آندھی طوفان چڑھ دے ہوندے سن پتہ لگ جاندا سی کوئی مومن مر گیا ہے یورپ نے بندیاں نو بندہ ہی نہیں رہن دیتا اس واسطے ہن کتے بلے مردے نے پرواہ ہی نہیں ہوندی کسے پاس یورپ نے بندیاں نو بندر بندر دیتا اس واسطے ہن کتے مردے نے پرواہ ہی نہیں ہوندی کسے پاسوں کوئی لال آن وان نہیں چڑھدا نہ کسے دے درد ہوندا ہے غم ہوندا ہے واچا تے فردی کہانی کہ واج بس جی بڑا برا ہو انجو یار بہت تبے ویڈی پلا چار پھر اسی طرح کھوتی پھر بورڈ تھلے سڑی دے وڈے عالماں نو لبنا پیندا ہے تے عالم اہل الارض وڈا عالم پوری روئے زمین دا اس لے دا وڈا عالم جڑا سی نا اجی کیونکہ نیم اللہ خطرہ ایمانے میں تے نہیں گل بن معلوم ہویا اے ہو جیاں کنڈیاں حل کرنا واسطے وڈے عالماں نو لبنا پیندا ہے تے عالم اہل الارض وڈا عالم پوری روئے زمین دا اس لے دا وڈا عالم جڑا سی نا ہاں جی کیونکہ نیم اللہ خطرہ ایمانے میں تے نہیں گل بنی گل صحیح بنی ہے اس واسطے تلا عالم لبیا تے اونوں جا کے پچھیا کہ بیلیا میں توبہ کر لیے فضل لا راہ بل اس نے او دی رہنمائی کیتی آکھیا فلانے جنگل گندر راہب بیٹھائی عیسائیاں دا کیونکہ دور عیسیٰ علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے بے قاتل سی اونوں دسیا جاؤ فلانا راہب بیٹھائی جڑا جناب ایک پاسے نکرے لگ کے تے لالا کردا سی مگر علم دین تو واقف نہیں سی جہر سی دین دی سمجھ نہیں رکھدا سی تسبیح پھیرن دے زور رکھدا سی توجہ فرما اونوں جناب اوتھے جدوں گھلیا او چگی والا جڑا وکھرا بیٹھ کے عبادت اللہ دی پیا کردا مگر بے علم سی اوندے کول جا کے قاتل پچھیا یار دس میری توبہ ہو سکدی میں 99 قتل کر چکیا اونے آکھیا ہے قتل 99 تے پھر توبہ لے اونے آکھیا اچھا جی لے پھر تو بھی سیدھا ہو جا کھانا ٹنگی دے پترا یہ تو آنے میری توبہ نہیں ہو سکتی نہیں توبہ تو ہونی نہیں پر تیرے میں کام کر دیا تو ہے کہ ہو جائے جرا کر توبہ نہیں ہو سکتی تو دروازے گولی بند کر کے بیٹھا دیر مسیح اوندا بھی پتھا پایا اپنی جان بھی گواہی ارے علم و باجی او جے فقیر کماوے غفلت تو اوے نہ کھلے پردے اتے دل جاہل بت خانہ جنا ملے یہی یار یگانا قبول ہو جائے گی. عالم نے اگر رہنمائی کی تھی توجہ. عالم نے فرمایا عالم بھی سی تے نالے سنی بھی سی. تسی آکھو گے او چشتیا اویا ہن تو سنی کڈی بیٹھا انہوں او عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا او تو اس نے سنی کتھوں کڈ لیا تے تو کی سمجھنا ہے سنی ہن نکلے نا یہ تے ابا بابا بھی بے ایمان ٹولا ہن نکلیا سنی تے اللہ دی مہربانی نال جدن تے بابے آدم بننے اودن تے سنی بننے بابے آدم پہلے سنی نے اللہ دی مہربانی نال پہلے سنی بابے آدم نے نبی پیغمبر سارے سنی سن کی سن سارے سنی سن سنیاں والا عقیدہ تے ایمان رکھ دے سن. قربان جاواں غور فرما اوہی عقیدہ سنیاں نوں ملیا ائی خدا دی قسم کر کے انا جدوں جناب جی اونوں عالم نے دسیا عالم سنی سی اونے رہنمائی کیتی آکھیا انطلق الی ارض کلا و کلا نیک بندے ولی پیارے عبادت گزار لوگ رہیں گے علی اوٹھے چلا جاؤ تیری اس دھرتی تو نکل جاؤ کیونکہ تھے تیرے کو گناہ ہو رہے نے اے دھرتی تیرے آستے چنگی نہیں دھرتی اوہی چنگی آج تھے اللہ والے آدھا دیر لگا پیائی ایمان نال داس بھئی یہ ہویا سننی کے ناؤ دیکھیں نا یہ نہیں آکھیا تو جا اوٹھے پڑا ہو کے دو نفل نماز پڑھ رہا تو اللہ رواد مولا توبہ کرنا نا وسیلہ ٹنڈوا لے یا وسیلہ لب حدیث صحیح مسلم دی بخاری دے اندر بھی موجود مسلم دے اندر بھی موجود فرمایا انطلقی الی ارض کلا و کلا عطا پتا سارا دسیا فلانی دھرتی تے جا اوتھے اللہ دے بندے بیٹھے نی اللہ اللہ کردے نے جویں ساڈے کول کوئی آ جاوے اساں انہاں نوں بندے معلوم ہویا اے سنت پاکاں دے دروازے تے ٹورن والی جڑی ہے نا اے پچھلے نبیاں دی امت وچ بھی جاری رہی ہے پر عالماں وچ کدے وچ مت سمجھی بیٹھا ہوں میں او بھیجن والا جاہل سی جاہل نہیں سی عالم سی عالم اس ویلے دی شرم سمجھن والا سی اونے اگے ٹوریا آکھیا جا اوتھے عبادت والے ہن اگلی گل سن میرے مولا دی رحمت ویکھ کیویں بہانے لبدی ہے ایویں تے نہیں حدیث چاہتا ہے بندہ میرے گٹھ ٹرے میں ہاتھ ٹرنا، جی ہاتھ ٹرے تو میں دو ہاتھ ٹرنا. کی مطلب؟ تیرے والوں طلب تھوڑی ہے، مولا والوں بہتی. تیرے سارے والوں طلب تھوڑی ہے، اس مولا والوں بہتی ہے. غور فرما ہوں جب انہوں نے پنڈ وال ٹریا اپنے پنڈ تو نکل کے، پہلیاں دے پنڈ تو نکل کے چنگیاں دے پنڈ وال ٹریا راہ وچ، توجہ، راہ وچ ملک الموت آ گیا ہے. انہیں جان قبض کر لئی، جان راہ وچ دے دتی ہے. ہن ادھر رحمت والے فرشتے لین آ گئے، ادھر عذاب والے آ گئے. دونوں فرشتوں مولا نے بھیج دیتا، رحمت والے آخر انہوں جنت لے جانا ہے، عذاب والے آخر عذاب والے پاسے کھڑنا ہے. ہاں جی عذاب والے آخر انہیں کرتوت کیڑا چنگا کیتا ہے. ہاں جی رحمت والے آخر اللہ دیا بندے ویخے نے توبہ دل دے اندر پریشانی لیا سی، ٹریا بھی اللہ دے پاکاں دے شہر وال سی. ہوں تو جو میں خدا دی قسم گل پڑھ کے رشک آیا، مستی چڑھ گئی گل پڑھ کے. مولا تو کڈا رحیم تے مہربان، مولا جے ساڈے وچ توبہ تھوڑی جی پیدا ہوئے مولا تو کنا کرم کرنا سر. باقی اسی بڑے بے قدرے ہاں مولا، تیری قدر اسی نہیں پچھان دے. ہاں جی قربان جانا، ہوں دونوں فرشتے آپ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ والے آپ کھچتے ہیں، رحمت والے آپ کھچتے ہیں. اللہ نے ایک تیجا فرشتہ بندے کی شکل چ بھیجا، آخیا تو جا کے سالس بن جا، سالس بن کے انہوں کا فیصلہ کر دے. وہ جب آیا آن کے کہنے لگا بھائی بہلیو ٹھہر جاؤ، میں فیصلہ کرنا وا. انہیں آخیا اچھا کرنا، کر فیصلہ کی کرنا. انہیں آخیا اللہ کے بندے وہی نہیں کرنے، زمین مل لینا بھائی پوہے مہنگے آ پاکا والے پاس کی پوہے جی ہوئی تھوڑی تو پھر انہوں نے حصے لائی ہو، جی پلیتا والے پاس کی پوہے ہوئی تھوڑی تو پھر پلیتا والے پاس کا. ہوں زمین ملن لگا نا، سمجھو زمین ملن لگا تو پلیتا والے پاس کی زمین جہی سی نا وہ تھوڑی تو پاکا والے پاس کی چوکھی ہو گئی، چوکھی ہونے لگی. توجہ تو ہوں انہیں جانا شہزاب والے پاس، پر دلوں پریشان ہو کے توبہ جو سچی کر کے پاکاں وال ٹریا سی نا، اللہ نے دھرتی نو آکھیا تو ادھر سنگل نہیں جاندی، او سنگل سنگل چھتی کر سنگل جا، میں نو ویکھ کے اون دے منہ نو ویکھ کے جے نال جاندا ہے پیا. کتنی واری توبہ پلیت میں بیت بارا او پھر تیرے در توبہ کیتی او بخشی بخش ہارا. کتنی واری او میں توبہ بھنی تے میں بے اتبارا پھر پھر در تیرے توبہ کیتی تے بخشی بخشنا تے منہ کالا او منہ کالا شرمندہ سی تے کی تیرے دریاں مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچاواں. قربان جاواں اللہ دے بندے مولا نے آکھے زمین نو پاکاں والے پاسے دی دھرتی سنگڑ جا. جدوں منیا تے او تھوڑی ہو گئی، فرشتے رحمت والے جیت گئے، عذاب والے ہر گئے. کدوں جدوں دل چ پریشانی لے کے مولا دے واسطے پجا پھردا ہے، پجا پھردا ہے کہ نہیں؟ ہن آ گیا بندے، غور فرماؤ اس حدیث دے بیان وچ سہ جھوٹ بولے جاندے نے. میں کناں نال سنو چور دے پتر مول دی جے چور دے پتر مول دی ہوندے نا نہ دین دا پتہ نہ خدا دا نہ رسول دا نہ دنیا دا نہ کسے شے دا بھوک دے تے روٹی دے بہانے اٹھے تے ٹکر جناب مسجد نو پھائی لا دتی تے جناب جو پھر آیا اپنی طرفوں کار کار سٹی آیا تے کئی مشین تساں لائی ہوندی ہے جویں اج کل یہودی کھاتا چلن دیا جناب کی ہے جی آکھے اپنی طرفوں روایت ہو جویں بڑائی پھردے نے جھوٹی او رکھے جڑا یوسف علیہ السلام جدوں دا بہانہ لا کے نا تے بھرا لے گئے تے گئے نا او اپنے یعقوب علیہ السلام دے کول تے دسیا جی او تے بگیار کھا گیا تے بگیار نو آپ نے پوچھا او کھادا ہی کہ نہیں انہیں آخیا جی نہیں کھادا میں جھوٹ بولنا ہے جی جھوٹ بولنا تو چودھویں صدی کے مولویاں جھوٹا یہ مینو انج لگتا ہے یہ کسی پروفیسر نے نکرے بہ کے نا تو کریا ہے خدا دی قسم تے یا پھر تسیں کریا گل وچوں ضرور ہے مینو اج تک دنیا جہان دی کسی کتاب وچ روایت ہے ہی ایمان نال انج دے جھوٹ سہ چل جاندے نے. بہرحال حضور دی حدیث انج دی وی ہے فرمایا قربے قیامت دے ویلے شیطان آندا آوے گا بازاراں وچ آن کے ایویں گل کر کے تر جائے گا بندیاں سنی ہونی ہے ایک دوجے نوں بیان شروع کر دین گے او میں بازار ہی فلانی گل سنی سی او کدے کول سنی سی انہیں آخیا میں فلانے کول میں توں آخ میں پتا نہیں ایتھے کھلوتا جا کوئی بندہ سی پتا نہیں کدھر دا سی کدھر دا نہیں سی. انج دے جھوٹ شیطان بھی بول جاندا ہے بول جاتا ہے ان کی کوئی حدیث نہیں اور اس روایت جی حدیث تمہیں سنائی ہے اس کے اندر جھوٹے بولیا جاتا ہے کہ ویکو جی وہ گیا 99 قتل کر کے کسی مولوی کو مولوی کو گیا تو انہیں آخیا بھی تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی. وہ پھر گیا فقیر والے انہیں آخیا تیری توبہ ہو جانی. اس تو جھوٹ بول کے تو وہ مولویاں کی توہین کرتے ہیں آلما کی مگر گل نہیں وڈے عالم کول گیا سی چیتا رکھ لو پھر تمہیں بھی بیان کرنی پینی تو خدا دا نام جے مت غلطی اپنی کر کے تھپی ملتے بیٹھے ہو. ایتھے کئی بندے مرے نا میں گل کر رہا انہوں ستے ہوں ادھی گل ہو جاندی انہوں دی اکھ کھلدی ایویں سر مارن لگ ہوں ادھی سنی ادھی نہیں سنی انہیں ادھی اگے جا کے اپنی طرف لا دینی پچر لا کے پیش کر دینی ہے تھپ کی دے دینا مول بھی چشتی پر سن کے آ رہا. اگلے حیران ہو جاتے ہیں بھائی یار مولوی چشتی انجی دا چبڑیاں ماردا ہوں میرا قصور تے نہیں سننے والے دا قصور ہویا نا تو بھائی بیلیا حقیقت یہ وہ گیا سی وڈے عالم دے کول انہیں بھیجیا چگی والے کول تے چگی والا سی جیل انہیں ہاں تیری نہیں ہو سکتی توبہ قبول پھر گیا عالم دے کول انہیں پھر بھیجیا عالم دے بلے تے سچے عالم نے اگے رہنمائی کی انہیں آخیا جا کسے فقیر دے بوئے دے جا وہ اللہ دے پیارے آنے پینڈ چ جا ایس معلوم ہویا توبہ کرنی ہوگی نا توجہ مسلمانوں توبہ کرنے واسطے پیڑیاں دی صحبت پینڈ بھی چھڈنا چاہیے دیکھیا نا انہوں آخیا گیا پینڈ چھڈ پینڈ محمد ریاض توبہ کریے نا تے پھر پیڑے پینڈ چ رہیے تے وہ آندے نے ایہو ہی نہیں ہوئے یا بندہ شرمو شرمی یار انہیں کی آخنگے چنگا بیلی ہے ساڈا تو خدا دے بندے وہ بیلیاں دے پیچھے لگ کے اس واسطے تے جے چنگیاں دے محلے جا کے بہ جاؤ پیڑیاں دی صحبت تو بچ جاؤ تے توبہ خدا دی قسم کر کے آنا جی نیت ارادے لے کے ٹریا پاکاں دے پنڈ لے. ہاں جی اسی واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات جناب تشریف جو فرما سفر تو تشریف لے آ رہے ہیں رستے دے اندر آپ سرکار نے رات بسر کی تھی. حضرت بلال نو فرمایا بلال تو کچاوے دے اونٹ دے نال بہ جا اسی باقی سارے سو جانے ہاں اسی اک لا لیے تم پہرا دینا رہو صبح بھی نماز جگہ نہیں. حضور سرکار سو گئے باقی صحابہ سو گئے حضرت بلال جاگتے نہیں پے سویر کا ٹائم ہویا بلال دی بھی اکھ لگ گئی ہے سورج چڑھ کھلوتا سورج چڑھ گیا سرکار بھی آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں، حضرت بلال بھی سوتے ہیں، جنہوں نے پہرے سے بٹھایا سی نا جگاؤں واسطے وہ بھی سو گئے، وہ سو گئے تو سرکار اٹھے نا، دھوپ پئی سیک پیا تو سرکار جاگے تو فرمایا بلال تینوں کی بن گیا سی، اللہ کے بندے تینوں بٹھایا سی ساڈے جگاؤں لئی، عرض کیتی کملی والے جن نے تہن سوایا انہیں مینو سوا چڑیا سی، تاریس والی حدیث، تاریس آتے ہیں تاریس رات دے ٹائم سونا، جی کافلے والے یہ تاریس لے لے تاری، اس رات کو صحابہ نبی پاک سو گئے، اس رو حدیث پاک بخاری دن موجود ہے تو سو گئے، تو جناب جی ہوں سویر ہوئی نا اٹھے تو فرمایا بلال تینوں کی بن گیا، تو کی حضور جو تمہوں سمان والا سی وہ مینو انہیں سوا دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا اچھا پھر یہ وادی جہی ہے نا اتنے سارے کو نماز رہ گئی ہے، اے وادی شیطان دیئے، اٹھو اس وادی تو نکلیے تے اگلی وادی چ چل کے تے اے صبح دی نماز قضا کرانگے، معلوم ہویا جتھے گناہ ہوئے بندے کول اس تھان تو دور ہو جانا چاہیدہ ہے، ہاں جی اس شیطان والی تھان ہے، اے نہیں بھئی جناب جی اتھے جا کے تے پھر جلسہ کرنا چاہیدہ ہے، ہاں جی آخر جی محفل نہ تو اتھے ہو رہی کتھے جی، اللہ ہمراہ حال ہے وہ پٹھا بہ جائے کہ یہاں پیرا تے مولویاں دا، وہ میں نے کیا کتنے جی آ کے جی الحمرا حال کے اندر وہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ جلسہ کر رہے ہیں، میں کہ الحمرا حال اتنے کنجر محلہ ہے، ایمان نال دسو اتنے ہر وقت شیطانی بغیرتی کا کم نہیں ہوتا، کڑیاں نو بندیاں پھڑیا ہوتا، بندیاں نو کڑیاں نے پھڑیا ہوتا، کوئی تھلے کوئی اتنے کوئی کیویں کوئی کیویں، جناب جی وہ بڑا حساب لگا ہوتا اتنے، وہ یہو جی پلیت تھان سے جناب نبی پاک کو ایک نماز جتنے رہ گئی ہے سونے اتنے رہائش کی، اتنے رب کا ذکر نہیں کیا اتوں چلے گئے، ہاں جی دوجی تھا تھا جا کے نماز قضا کی تھی، جناب الحمرا حال دے اندر جناب فلانے حملہ حال دے اندر، ہاں جی پلیتاں دے محلے جا کے جناب اتنے محفل نعت ہون رہی ہے، ہاں جی خدا دی قسم وہ جی تھان دے ذکر مصطفیٰ کرنا ذکر خدا کرنا ہے تے پاک ذکر دی توہین ہے، میرے کملی وار مگر یاد رکھ لے اتنے خدشے دور کرتا جاؤں، ذہن دے اندر خدشہ اٹھا ہونا چشتی صاحب نبی پاک ساؤں گا، بلال نے ایک اشارہ کیتا سی انہیں دس دیتا ہے ساری کہانی، حضور جنہیں جنہیں جس رب نے تمہیں سوایا انہیں مینو سوایا، معلوم ہویا سرکار دی اکھ بھی رب لائی تے بلال دی رب سونے لوائے، تے لوائی کاہدے لئی تاکہ میرے محبوب دی آن والی امت لئی شرع دا مسئلہ بن جاوے، جے صبح دی نماز قضا ہو جاوے تے کملی والے نے پڑھا کے وکھا دے مڑ کیویں قضا کرنی چاہیدی ہے، جی نہ رہی تو حضور قضا نہ کر دے، قضا نہ کر دے تو سانو کیویں پتا لگنا سی کہ اس لیے پڑھنی ہوتی ہے کیویں پڑھنی ہے، سرکار اگے گئے تو جماعت کرائی تو صحابہ نے پیچھے جناب دن چڑھے نماز قضا کر کے پڑھی، معلوم ہویا سرکار شریعت بناؤ ناستے شریعت بناؤ ناستے رب سونا یہو جہ کام اپنے حبیب تو جان کے کرا لینا سی، سمجھ آئی کہ نہیں، ہاں ایک گندی کھوپڑی جڑی بھابیاں دی ہوندی ہے نا انہیں ایتھے غلط سوچنا سی تے میں پھر ان دا مسئلہ صاف کر دیتا ہے تاکہ کملی والے دی گل نو اپنے تے قیاس نہ کر، ہے جی وہ صدقے جاواں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب والا اے توبہ دا مسئلہ تو توجہ کر، توبہ جناب جی کرن واسطے پاکاں وال جناب رجوع کرنا چاہیے، اللہ دے بندے آئے جناب ندامت دل اندر شرمندگی ہونی چاہیے، اے دے نال توبہ اج توبہ کر لے توبہ کر لے، گندے کماں دی توبہ کر لے، ٹیویاں دی توبہ کر لے، داری منان تو توبہ کر لے، پینٹاں شرٹاں تو توبہ کر لے، ہاں جی جناب والا اے جناب جنیاں جناب کیبلاں تے ڈش انہاں ساریاں بلاواں تو توبہ کر لے، تھی پہن لوگ جناب باہر بھیجن تو توبہ کر لے، اپنے گھر دے اندر بٹھاون دی جناب والا ایتھے اج سبق سیکھ کے جا، اج توبہ کر لے، خدا دی قسم کر کے آنا تیری اس دل والی توبہ دی برکت دے نال مولا سونا تیرا جنتیاں وچ نام لکھ چھڈے گا، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تے بڑی حکمت والا کام، اب ہر کام تو رب کرتا ہی نہیں نا، حکمت والا کام جڑا ہے وہ مولا نے اس رات نو منڈنا ہے تقسیم کرنا ہے، اس واسطے سویرے جمعۃ المبارک جمعہ بھی پڑھانا ہے، میں تے حقیقت من توقع ہی نہیں سی تقریر ہو جائے گی، مگر اس مولا نے تواڈی محبت دے میں توفیق دتی، ہاں جی انتہائی تھکاوٹ دے باوجود میں جناب دے سامنے جو بولیا، دعا کرو مولا قدوس قبول و منظور فرما دے. ہن جناب جی سن لو، 12 بج گئے نے تے ہاں جی 1.5 گھنٹہ تقریبا خطاب ہو گیا، اور توجہ جناب، ہاں جی اے میرے خیال دے ادھر نہ فون لایا، ویکھو محبت دی گل، کئی ایتھے بیٹھ کے محروم نے، نیڑے لاگے چاگے، ہاں جی تے بیٹھے ہونگے جناب اپنی، ہاں جی بابا یورپ نوازیاں وچ، ہاں جی تے بغیرتیاں وچ، تے محبت والے جڑے نے جنہاں نوں قدر ہے اپنے رب تے مولا دی. منڈی احمدآباد تو مینوں فون کیتا، منڈی احمدآباد ہیرا سنگھ او بشیر پور دے نال مینوں فون کیتا، انہاں آکھیا حضرت صاحب اسا فون تے تقریر تہاڈی سننا چاہنے آں اوتھے بہ کے، انہاں سارا خرچہ اوتھے کیتا ہی، تے آ فون انہاں لوایا سمجھائے سارا انہاں مدرویشاں نوں، تے انہاں لایا تے اوتھے جلسہ سنن رہے، اوتھے وی پتہ نہیں کنی خلکت بیٹھی ہونی ہے سن رہی ہونی ہے. اہل محبت اللہ دی محبت والے بندے، ہاں جی دعا کر اللہ سانو اپنے محبت والے وچ بنا لے. مولا قدوس دی بارگاہ بڑی گڑگڑا کے آ ہزاری نال دعا کرنی ہے، محروم نہ ہویا جے، ایویں نہ مسجد تو باہر نکلیا جے، مسجد تو ہاں جی ایتھے باہر جا کے بیٹھنا، کھلے جے تھاں تے بہنا ہوے، گرمی جنوں لگ رہی ہوے باہر بیٹھا جے، محروم نہ ہویا جے. حالے دعا دیاں مبارک گھڑیاں آن گیاں، اور پھر جناب ختم شریف دیاں گھڑیاں آن گیاں، اور اس تو بعد لنگر شریف دیاں گھڑیاں، دو فرنی دیاں دیگاں، دو جناب حلیم دیاں دیگاں، نال جناب جی 1500-1600 نان، وہ بھی تہاڈے واسطے، ہاں جی حساب کتاب اللہ دی مہربانی نال. سنی جناب ویکھ لے کیڈا سونا مذہب ہے، روح بھی پردا ہے تے ٹڈ بھی پردا ہے، ایمان نال تے وہابیاں کول جاوو نہ روح بچدی نہ ٹڈ بچدا، بھوکے مردے نے تائیں تے ساڈے نال سردے نے، انہاں سردے ہی رہن سکھائی ہی جانا اللہ دی مہربانی نال. ویکھ لے تیرے سامنے پر جناب، ہاں جی کیوں بھی روح تازہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، روح دی غذا پر انہیں کریا جے، بھی شیخ نے حلوا کھلایا واجبی کا، شیخ نے حلوا کھلایا واجبی کہا، حلوا تو پیٹ میں ہے پر دل میں کچھ نہیں، یہ نہ کریا جے بھی ٹیڈے والی شہ رہ جائے باقی کٹ کے سٹ کے ٹوٹ جاؤ، نہ دماغ والی نو اپنی تھان رکھنا، ٹیڈے والی شہ نو اپنی تھان رکھنا، ٹیڈ کا دماغ نہ لگتی دماغ کا ٹیڈ نہ کوڈی، برکیاں جڑیاں نے تھلے جانے دماغ نے پاسے بھی جانے، اس واسطے اتنے کھاتے اتنے رکھنا جو آ گیا انہوں نے بکسے تالا مار دینا، ٹیڈا کھاتا ہے کھول کے رکھ لو، جنہ کھول سکتے جی اجبے بھی کنہیں کھانے جی، ہاں جی اللہ کی مہربانی نا. سارا جناب پنڈی کے نوجوان ساتھی ہیں، کدی وہ وقت ہوتا سی یہاں منڈیا کا پیسہ جناب پنڈی دے نوجوان ساتھی ہیں، وے کدی وقت ہوندا سی انہاں منڈیاں دا پیسہ، ہاں جی منڈ پونے تے گندے کماں لگدا ہوندا سی، پر اللہ نے ویسے توفیق دیتی اپنے آپ نوجوانوں نے کسے وڈے اتوں پنڈ دے بندے نہیں آخیا بھی پیسے دے نوجوانوں نے اپنی جیب چ پیسہ کٹھا کر کے تے لنگر کا انتظام کیتا ہے جی یہ ہے خدا کی قسم چشتیہ بزرگوں دے فیض چشتیہ بزرگوں دے فیض دا تھوڑا جا میں جناب جی قطرہ ایتھے پہ آئی تے آ ویکھ لے تے میں دعا کرنا جنہاں جنہاں نوجوان ساتھیاں نے تہاڈے لئی لنگر دا انتظام کیتا ہے سونے نبی دے جوڑیاں دا صدقہ مولا انہاں دے دل دی کھیتی آباد فرما دے انہاں دے دل دی دنیا ہی بدل دے ہاں جی اس واسطے جناب جی بڑے اہتمام بڑے پیار نال محبت نال اخلاق نال آداب نال احترام نال بیٹھنا تشریف رکھنا اور جناب ختم شریف تو بعد اتنے تشریف لے جانی انتظام ہویا ہے بڑے پیار محبت دے نال ہاں جی میری تقریر سننے والے بندے جڑے نا ہاں جی ٹڈل جڑے بندے ٹڈل ٹڈل بندے ایتھے کام نہیں ہوتا تہنوں پتا ایتھے خون دے نال بندے نال کام ہوتا میں اندر وڑ رہا سا سارے بندے اٹھ کے کھلو رہے سن میں اندروں سوچن دیا سا میں کیا تھی ہوں بڑے سارے اٹھ کے کھلو گئے نعرے مارن دیا سب کچھ کرن دیا پر پتا وہ تو نہیں لگنا جب خون دن کی باری وہ پتا لگتا ہے کہڑا سچا ہے کہڑا جدو آ جائے آئی جان وہ شکنجے اندر وہ جوں میرے نیل جی گلا رو آخے ہن رو محمدی ہن روے جو اقبال نے آخیا کلندر لاہور آدھے تیرو سنانو خنجر و شمشیر مارزوس با من مایا کے مسلک کے شبیر مارزوس اقبال کہندا ہے میری آرزو چھریاں کینچیاں تلواراں تے تیر تے نیزے نہیں میں تے جہاد والا بندہ ہاں تے اقبال آندا ہے میرا مسلک کے شبیر حسین والا میرے نال آنا ہی تے پھر آ پہلا سوچ کے آوی چشتی نال آنا جی تے پہلا سوچ کے آیا جی میرا آ کھاتا جی میں تے آپ بھی جان تلی تے رکھی ہے مستفا دے نام تے جڑے چوری والے مجنو اومن میرا پتا مینو واہ پینے بڑا ڈاڈا واہ پینے کیونکہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری میں تے خان کا نا تو باہر نکل گئے امام حسین دے نقشے دے چلنا جانا وا جڑا چوری والا مجنو ہوئے میری تقریر سننا آیا کرے ایتھے وہی آنا ہے ایتھے انہوں آنا چاہیے جڑا خون دے قطرے دے مصطفیٰ دے نام لکھائی پھر دائے حاجی صاحب آج نے ایک شعر سنا دیو کیڑا اس عشق دی ریت انوکھی ہے اس عشق دی ریت انوکھی ہے اتنے لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوکی دشمن بن کے لٹ دینے اے تو یار بنا کے لٹ لے دا کربل دے شاہ نو تیل چی کربل دے شاہ نو گھر بار لٹا کے لٹ لے دا اے تیل چی کربل دے شاہ آ بیلیا ملنگا میرے نال چلنا اوکھا جے ویکھ لیا جے بہرحال چوری کھان والے نوں چوری بھی لب جاندی اتھے اللہ دی مہربانی نال کمی کوئی نہیں کسے شاید سوچ میں لکاندہ نہیں جے گل مت مینو آخو چشتی سال تو بعد کچھ ہور بعد پھر ہو فقیر اللہ دی مہربانی نال ہر شے جناب تہاڈے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دتی جے ہاں جی جویں چھج نال جناب دانے چھڑی دے نے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے اے جیڑی چوڑی گورنمنٹ اے انہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جویں جویں جناب تنگ ہوندے جان گے جویں جویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کم انشاءاللہ حضور دے صدقے ہوویں ہوویں تیز ہوندا جائے گا اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلا تے جناب دی بج بیان آیا ایم آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سنا بہرحال چوری کھان والے چوری بھی لب جاتی ہے اللہ کی مہربانی کمی کو نہیں کسی شاید سوچ میں لکاندا نہیں جی گل مت مینو آخو چشتی سال تو بعد کچھ بعد پھر ہو فقیر اللہ دی مہربانی نال ہر شے جناب تہاڈے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دتی جے ہاں جی جویں چھج نال جناب دانے چھڑی دے نے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے اے جیڑی چوڑی گورنمنٹ انہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جویں جویں جناب تنگ ہوندے جان گے جویں جویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کم انشاءاللہ حضور دے صدقے ہوویں ہوویں تیز ہوندا جائے گا اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلا تے جناب دی بج بیان آیا ایم آکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں ہے چوڑیا سن لو جنہ قبر حشر گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں ہے چوڑیا سن لو جنہ قبر حشر دی سختی ویکھی ہوے او تہاڈی سختی تو نہیں ڈر سکتے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جنہ قبر حشر دی سختی تے نظر رکھی ہوے او اینا بجو دے پتراں تو کی ڈرن گے اینا چوڑیا تو کی ڈرن گے اینا کی ڈرنا سانو او میں کئی بار سفر کرنا تقریر کر کے میری عادت میں راتوں رات جتھے مرضی جنگل گیا ہوا نا راتوں رات ہی واپس ہونا ہوتا ہے راہ کئی بار خیال آیا کہ یار ہمیں لٹیا جائے گا ماریا جائے گا راہ ڈاکو بم بلاوا شہ رات کا ٹائم پھر دل چ خیال آتا ہے مولا دی طرفوں یا مولا صاحب نے ایک شعر سنا دو کیڑا اس عشق دی ریت انوکھی اے اس عشق دی ریت انوکھی اے تے نین ملا لگے لٹ لیندا لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوکی دشمن بن کے لٹ دے لے اے تے یار بنا کے لٹ لے وچی کربل دے شانو اے تیل چی کربل دے شانو گھر بار لٹا کے لٹ لے دا اے تیل چی کربل دے شانو آ بیلیا ملنگا میرے نال چلنا اوکھا جے ویکھ لے آ جے بہرحال چوری کھان والے نوں چوری وی لب جاندی اے ایتھے اللہ دی مہربانی نال کمی کوئی نہیں کسے شے دی سوچ میں لکاندا نہیں جے گل مت مانو آکھو چشتی سال تو بعد کچھ ہور تے او دو بعد پھر ہور نا فقیر اللہ دی مہربانی نال شے جناب تہاڈے سامنے چھڑ چھڑ کے رکھ دتی جے ہاں جی جویں چھج نال جناب دانے چھڑی دے نے خدا دی قسم نہ حق دی گل چھپائیے اے جیڑی چوڑی گورنمنٹ انہاں چوڑے گورنمنٹاں دے شکنجے جویں جویں جناب تنگ ہوندے جان گے جویں جویں کسیندے جان گے فقیر چشتی دا کم انشاءاللہ حضور دے صدقے اوویں تیز ہوندا جائے گا اللہ دی مہربانی دے نال اے جیلاں تے جناب دی بج بیان آیا اے ماکھے مولویاں نوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے گرفتار کر دیاں گے سختی کر دیاں گے فلان کر دیاں گے میں چوڑیا سن لے جنہاں قبر حشر دی سختی ویکھی ہوے او تہاڈی سختی تو نہیں ڈر سکدے خدا وحدہ لا شریک دی قسم اے جنہاں قبر حشر دی سختی تے نظر رکھی ہوے او اینا بجو دے پتراں تو کی ڈرن گے اینا چوڑے ہیں تو کی ڈرن گیا اینا کی ڈرن گیا تھا میں کئی بارا سفر کرنا تقریر کر کے میری عادت میں راتوں رات جتھے مردی جنگلیں گیا ہوں راتوں رات ہی واپس ہونا ہوں راہ وچ کئی بارا خیال آیا کہ یار ہمیں لٹیا جائیں گا ماریا جائیں گا راہ وچ ڈاکو بم بلاواں سہ رات دا ٹائم پھر دل وچ خیال آندا ہے مولا دی طرفوں یا مولا یہ ساڈے پیسے پہلا تے کنے ک ہوندے نے اکثر تے انج ہوندا ہے بھی پلو ہی دے کے آنے پیندے راتی میں گیا تقریر کیتی غازی علم دین شہید دا موضوع سی جنہ دیر سر سناندا رہا غازی علم دین دی شان بیان کردا رہا اینا پیسے لگ گیا تھبا پیسے نہ بن گیا جو ہی پٹڑی تو اتریا جنوں مینوں آندے پٹڑی تو اتر جاندا ایک دم پٹڑی تو اتریا نال ہی سارے دے منہ آندے میں تہاڈی آواز نکل گئی خیر پھر تہانوں نہیں بنیا پھر آنے نے پٹڑی تو اتر جاندے جی میں کہ جی پٹڑی تو اس واسطے اترنا اور تسی چڑھ جاؤ تہانوں جو مدت ہوئی اتریا تو تہانوں چڑھاؤن واسطے میں اترنا پیندا ہوں میں تو میں پھر اللہ نوں آنا مولا پیسے دے مال دے کی ڈاکا پوان ساڈا دل حاضر ہے تو آپ لٹ لے سانوں بھی پتہ لگے کوئی شاید لٹائی تے آنا اے پیسے دی پرواہ کو نہیں سانوں اللہ دی مہربانی نال مولا جے لٹنا ہی تے ساڈا دل لٹ لے خدا دی قسم کر کے آنا انتظار بیٹھے اس ویلے دی جدوں دل تے ڈاکا پے جائے کوئی تے شاید ہے جڑی رب نے اپنے لٹن لئی رکھی اس واسطے بیلیا ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا شیر بن جا شیر شیر بن جا مومنا موت نال انج پیار کر جویں مولا حسین نے پیار کیتا ہے پھر تو مومن ہے ورنہ منہ مون منہ مون نہ بن مومن بن بازاروں پر جا کر بوسا دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ نعرہ نقل میں گایا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ لکھا ہے بھی مداراں تے جا کے بوسا دینا کیسے ادب تعظیم دے وچ ہے کہ دور بیٹھو بوسا نہ دیو ساڈی پلیت بدن پلیت منہ جڑا ہے انہاں پاکاں دے دربار لگن دے قابل نہیں اس واسطے دور بیٹھو ہاں جے محبت نے کھچیا تے بے مجبور کیتا ہے بے خود ہو کے مست ہو کے تے جا کے بوسا دے بیٹھے تے پھر امام احمد بن حنبل تے شرع دے امام دا فتوی ہے وے ثواب پاوے گا کی پاوے گا پر اے حکم محبت آلیاں واسطے وے گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی مرتبے آپو اپنے ہوندے نے ہر مرتبے دے واسطے حکم وکھرا ہے محبت آلیاں دا حکم وکھرا ہے تعظیم تے ادب دے وچ دور بیٹھو چار ہتھ جویں امام احمد رضا بریلوی فرمایا ہے تے جناب باقی ماما نے لکھا ہے کہ جے نہیں چلیا جاندا بھئی سامنے ہون ہاں جی نبی پاک دا روضہ ہوے تے جالیاں ہون تے ادھروں سنی ہوے تے ہن کیویں کھلوتا رہے او تے جویں لوہے نوں مکنا کھچنا ہے تکبیر مسئلہ جڑا بیان کیتا ہے پورے وسوخ نال بیان کر رہا ہوں، کسی مائی دے لال نو جرت ہوے اس دا چیلنج کرے تو فقیر نو کر سکتا ہے. ہاں جی اہل حدیث کہتے ہیں نارا ایک ہی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اچھا اچھا نعرہ مقتل میں لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک، یعنی جہاد والی جگہ دوتے جنگ لڑدیاں نعرہ لاونا چاہیدا ہے، تے باقی نہیں لاونا چاہیدا، باقی تھان تے نہیں لاونا چاہیدا. اونوں پوچھ بھی کیڑی حدیث آئی ہے جہدے چ آکھیا ہوئے نبی پاک نے بھی نعرہ جنگ والی جگہ تے لایا جائے تے اگے پچھے مارا جائے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ نعرہ جڑا ہے نا، سن، اسی جڑا نعرہ مارنے پر کے مارنے ساڈی پہلو ہی عادت بن جائے، جی ویلا آ جائے نا مقتل چ جنگ والا تے ساڈی عادت بنی ہوے اللہ تے اللہ دے رسول دے نام نو بلند کرنے دی، تے جدو ویلا آ جائے تے فٹ پھر ساڈے منہ وچوں اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر پہ نکلن تے انہاں دیاں برکتاں نال سانو فتح مل دی جائے. ہاں جی اسی اپنی پہلے ہی عادت بنا لینے ہاں. ہاں جی تے بہر صورت نعرہ ذکر خدا ہے، اینو کوئی روک سکدا نہیں، ذکر خدا نعرہ تکبیر آکھو دے اللہ اکبر، تے مسجد ہمیشہ مسجد ہے اللہ دے ذکر لئی کہ نہیں، تے اللہ اکبر اللہ دے ذکر نہیں. اوے کالے شور ہے، اوے ایک ہی شور پایا مارا ہے لپے نے. اور یہاں اتے جاؤ، اتے جا کے مارے نا رکھ سر دو چار خبر نہیں بولیا کوئی. تو جناب جی یہ جناب جی مختصر جا جواب ہے. سویرے جمعۃ المبارک انشاءاللہ باقی تقریر جناب ٹائم نال پہنچا ہے، 12:30 دا اعلان کیتا ہے، میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا 12:30. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے بلّا میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا لے لو میں مجرم ہوں آ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہر ہر کی زمین اور قدم چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے عرض جان ذکر شفاعت کی نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ان کے نقش پاس غیرت کیجیے زیارت کیجیے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے کیجیے ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے Yeah. پروت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے جن کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا پیارے سے محبت کیجیے ایسے پیارے سے محبت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے مفلسو سامان دولت کیجیے مفلسو سامان دولت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے اپنی عادت کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے حرز جان ذکر شفاعت کیجیے نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا آ تیرے ڈر سے پر ارمان گیا ہائے وہ دل جو تیرے ڈر سے پر ارمان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نہیں